سکھ دیوبندی نے سوالات لکھ کے بھیجے نے میرے نام. سوالات دی ابتدا لکھیا ہے, گزارش ہے کہ تمام سوالات کے جوابات قرآن و سنت اور علماء احناف کے مطابق عنایت. لکھنے والا شخص کوئی صاحب علم نہیں, وہی جہالت وہ سوالات ظاہر میں تاہم جواب دینا وا. پہلا سوال انہیں کیتا ہے کہ میلاد منانا بدعت ہے, عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سوال تو شروع کیتا ہے. عید میلاد النبی منانا کیسا ہے جبکہ علماء احناف کے فتاوی مندرجہ ذیل ہیں؟ نمبر ایک فتویٰ لکھا شیخ تاج الدین, یہاں پر لکھا ہوا ہے شیخ تاج الدین, سمجھ نہیں آ رہی, تاج الدین. اب دیکھو اعلی حضرت پر اعتراض ہو رہے ہیں اور تاج الدین لکھنے کا طریقہ نہیں آتا. ہاں ہاں ہاں, جب اللہ تعالی کی لعنت پڑتی ہے انسان پر تو ایسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے بربادی اور ہلاکت کے لیے یہی کافی ہے کہ خود نیک نہ ہو اور نیکوں میں زبان درازی کرے, نیکوں کے متعلق زبان درازی کرے بدترین, فرمایا اس کی ہلاکت کے لیے. اب تہ شیخ تاج الدین حوالہ دیا ہے الہاوی للفتاوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 190. دوسرا لکھا ہے ابن حجر سے میلاد کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ یہ بدعت ہے, اس کی کوئی اصل نہیں اور کسی بزرگان دین سے منقول نہیں. صفحہ نمبر 199 الحاوی للفتاوی سے یہ حوالہ دیا ہوا. امام جلال تیسرے نمبر پر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں میلاد نہ قرآن و سنت نہ علماء مسلم بلکہ جو بدعت ہے, اس کو باطل لوگوں نے ایجاد کیا اور شہوت پسند لوگوں نے, جائز نہیں, یہ مباح ہو جائے, اس لیے کہ باجماع مسلمین دین میں بدعت مباح بھی نہیں ہو سکتی. الحاوی للفتاوی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 190 سے اس پر ناچیز جواب دیتے ہوئے پہلے یہ کہتا ہے کتنا بے وقوف اور جاہل ہے لکھنے والا. اوپر کہہ رہا ہے کہ علماء احناف کے فتاوی مندرجہ ذیل ہیں, کہ حنفی علماء کے فتوے یہ نیچے والے ہیں, اور جو تین علماء کا نام لکھا تو پہلے نمبر پر تاج الدین فاقہانی وہ مالکی مذہب کے, اور ابن حجر عسقلانی دوسرا نام لکھا تو وہ شافعی مذہب کے ہیں, اور تیسرا نمبر لکھا امام جلال سیوطی کا تو وہ بھی شافعی ہیں. کیسی عجیب بات ہے, اوپر لکھ رہا ہے کہ علماء احناف کے یہ فتاوی ہیں اور نیچے ایک حنفی کا بھی نام لے لیا. معلوم ہوا بالکل کورا ہے, اردو سے کسی کی کتاب پڑھی ہے, کسی دیوبندی کی ٹانٹا اس نے پڑھی اور ٹانٹا پڑھ کر الٹی سیدھی جیسے سمجھ آئی اس نے, دیکھ سمجھ نہیں آ گئی. ارے رام مسئلہ کہ علماء احناف دے نزدیک کیے تے جنہاں عالم دا نام لکھیا انہاں دے نزدیک کیے بلاد شریف نو نجائز آکھن والا ہے. ایک کی شخص پہلا ہوئے سن شاطبی صاحب, دوسرے نمبر سے تاج فاقہانی, دوویں مالکی مذہب دے انہاں ایک قول کیتا سی مطلقاً حرمت دا بدعت سیئہ قرار دے کے انہاں حضرات نے. بس یہ دو شخص منفرد نے, علماء امت نے انہاں دا ساتھ اور موافقت لکھی. اس دے اوتے دلیل سبل الہدا و رشاد فی سیرت خیر العباد دے اندر امام صالحی شامی رحمہ اللہ نے امام سخاوی رحمہ اللہ دی کتاب تو اپنا فتوی تو نقل فرمایا ہے کہ انہاں تو بعد تاج فاقہانی تو بعد علماء امصار تمام شہراں دے تمام مسلمان اس دے کرن دے متفق ہو یہ الٹا تمام علماء دا اتفاق اے دے تے نقل کیتا ہے اے سبل الہدا و رشاد دے اندر وہ کلے تاج فاتحانی ایک پاس ساری امت رسول دی تو علماء امام اولیاء سارے بزرگ ایک دی منیے کہ نہ سارے دی منیے کہ سارے غلط ہو گئے ایک کلے ہی وہ لکھ رہے ہیں کہ سارے متفق ہو گئے سمجھ لگی گل کتاب پہلی جلد سبل الہدا دی اس دے اندر امام سخاوی رحمہ اللہ دی گل لکھی انہاں فرمایا سارے مسلمان اتفاق کر دین علماء اولیاء سب اگے جیڑا تاج فاقہانی تو بعد دوسرا نام انہیں لیا ہے وہ لیا ہے امام ابن حجر عسقلانی دا انہاں نے فرمایا ہے بدعت ہے اس کی کوئی اصل نہیں کسی بزرگان دین سے یہ منقول نہیں جس کتاب دا حوالہ ہے وہ میرے سامنے پئی یہ لکھ رہا ہے ابن حجر سے میلاد کے بارے میں تو آپ نے جواب دیا کہ یہ بدعت ہے اس کی کوئی اصل نہیں بات سمجھنا اس خبیث نے امام ابن حجر عسقلانی پر بہتان تراشی جھوٹ ان کی طرح منسوخ یہ جھوٹ جھوٹی بات منسوخ کی ہوں گی ان کی عبارت کو کاٹا ہے اس نے امام کی عبارت ہے اصل و عمل المولد بدعت لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثه ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كانت بدعه حسنه ایسی خبیث نے خباثت کی ہے اگلی عبارت کاٹ دی اور جھوٹی بات بنا کر ان کی طرف منسوب کر دی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ چل رہی ہے فرمایا یہ سلف صالحین سے قرون ثلاثہ سے منقول نہیں ہے یعنی تین زمانوں تک یہ کام نہیں تھا آگے پھر فرمایا لیکن کچھ کام اس کے اچھے ہیں کچھ لوگ اس میں برے کام بھی شامل کر لیتے ہیں تو فرمایا جو آدمی اچھے کام اس میلاد کے اندر کرے اور برے کاموں سے بچے تو فرمایا یہ بدعت حسنہ ہے ایسا نیا کام ہے جو اچھا ہے جس پر ثواب ملے گا کتنا زیادتی اس خبیث نے کی ہے امام کی عبارت کو تبدیل کر دیا آگے پھر وہ فرماتے ہیں قد ظاہر علی تخریج ہوا فرمایا اس کی اصل جو ہے نا اس میلاد شریف کی اصل جو ہے اس وہ ایک حدیث سے میں نے تلاش کر لی ہے امام ابن حجر عسقلانی الٹا یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی اصل میں نے حدیث سے تلاش کر لی ہے اس خبیث نے اگلی ساری عبارت اڑا دی اس طرح تو انسان قرآن سے بھی کفر ثابت کر سکتا ہے ایک آدمی کہہ دے قرآن میں ہے ان اللہ ثالث و ثلاثہ اللہ تین کا تیسرا ہے تین خدا ہیں قرآن میں ہے اب وہ حرامزادہ پہلی بات بھی جو ہے سابق ہے اس کو بھی اڑا دے جو لاحق ہے اس کو بھی اڑا دے آگے پیچھے کاٹ واٹ کر کے اور کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تین کا تیسرا ہے اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا تین ہے وہ ٹھیک یہ دیکھو قرآن تو قطع برید اس کو کہتے ہیں کاٹ واٹ کر تو انسان تو جس طرح کے ایمان کی بات ہو بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کلمہ شریف کفر بن جاتا ہے تھوڑا سا کاٹ لو تو لا الہ الا اللہ ہے نا تو اللہ اڑا دو بس اللہ اڑا دو پتہ نہیں کیا کیا کفر بن جائے گا لا الہ اللہ کہہ دو کافر ہو جائے گا خیر. دوسرا ظلم اس نے ستم بالا ہے ستم اس خبیث نے یہ کیا ہے. پڑھی اس ملا نے, کسی ملا خنزیر کی کتاب اس نے پڑھی. کتنے بیٹھے ہو؟ آرام کر بابا, تو پیچھا تھی بتا ہلایا کچھ کی تے. کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نو منکر میلاد ثابت کر دیتا ہے. وہ ایسا خبیث دجال, وہ جڑی کتاب دا حوالہ دے رہے ہو تے رکھی لکھی ہی انہاں نے میلاد دے حق وچ. کیسے عجیب گل ہے, جڑی کتاب میلاد دے حق وچ لکھی ہے وہ کہندا ہے امام جلال الدین سیوطی او دے وچ لکھ رہے نے میلاد حرام ہے. دسو علاوی الفتاوی دے اندر امام دے اے پوری کتاب رسالہ ہے, حسن المقصد فی عمل المولد. اچھا اس تو اگے وہ لکھ رہا جی, انہاں دا جواب ہو گیا, یہ پہلے سوال دا جواب ہو گیا. دوسرا آندا ہے کیا کسی حنفی امام نے اسے جائز کہا ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفی امام کیا چاروں فقہ کے اماموں نے جائز کیا مستحب کہا ہے, اور میں نے نقل پیش کی ہے سبل الہدا سے. آپ آپ کے نزدیک یہ سنت ہے مستحب ہے یا بدعت ہے؟ میں نے لکھا اگر یہ تیسرا دوسرے نمبر پر پھر آگے لکھا اگر بما شرائط ہو تو بدعت مستحب ہے. اگلا سوال اس نے کیا ہے, مولانا احمد رضا بریلوی نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا ناچنا تکنا نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کام مرتکب ہونا, جیسے وہ لکھ رہا ہے میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں, حتیٰ کہ مخنث کی طرح مفعول بننا کوئی فضیحت اس خدا کی شان کے خلاف نہیں, ایسے شخص کو کافر نہیں کہنا چاہیے؟ یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 745 پر اس نے کہا لکھ دیا بات کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کے نٹ کی طرح کھیلے یہ وہ فلان کرو, ہاں جی لواطت کروائے فلان کروائے, تو یہ اس نے خدا کے متعلق لکھا, یہ کیسی عجیب بات ہے, کیا ایسی باتیں لکھ کر وہ کافر نہیں ہو سکتا؟ یہ اس نے جواب لکھا. ارے میرے بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی باتیں جو اپنی طرف سے کہے کرے, بات کو سمجھنا, اور کسی کے اوپر الزام مقصود نہ ہو کہ تمہاری باتوں سے یہ بات لازم آتی ہے, تو وہ خود کافر ہو جائے گا. بات سمجھنا, اگر کسی کی عبارت نقل کر رہا ہو یا الزاماً اس کے متعلق اس کی عبارت سے لازمی مفہوم یہی نکلتا ہو, تو اس کے الزام کے اندر ایسی ایسی برائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے تو, اور کہے کہ جناب یہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایسے, تمہارا خدا ایسے, تمہارا خدا ایسے, تو بالکل وہ بری و ذمہ ہوگا, اور جس کی باتوں سے یہ لازم آئے گا کفر اس پر لازم ہوگا. اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اسی جلد کے اندر جس کا اس نے حوالہ لکھا ہے, اس کے اندر ایک ضمنی رسالہ بنایا ہے باب العقائد رسالہ باب العقائد والکلام, اس کے اندر آپ نے یہ جتنے بد مذہب لوگ ہیں اور کفار مرتدین لوگ ہیں ان کے خدا جو ہے ان کا جو خدا ہے ان کے خدا کی صفتیں بیان کی ہیں جو ان کے مذہب اور عقیدے میں ثابت ہیں یا لازم ہیں. بات نہیں سمجھ آئی کیا کام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کے اندر کافر مرتدین بےمان منافقین جو لوگ ہیں بد مذہب جو لوگ ہیں وہ اپنے خدا کے متعلق جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق جو ان اعتقاد میں ثابت ہے یا لازم ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ گنوائے. مثلا پہلے آپ نے شروع کیا پہلے آپ نے شروع کیا اس رسالے کا آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 735 سے. کتنے سے؟ 735. پہلے آپ نے جواب میں فرمایا کسی کے سوال کے جواب برقع ایک ایک کر دوں برقع. پہلے آپ نے فرمایا فلاسفہ کا خدا دسیا کہ وہ کیسا خدا مانتے ہیں, رب اپنا خدا کیسا مانتے ہیں, ان کے مذہب پر کیا کیا خدا کی صفتیں بنتی ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. پھر آپ نے یہود کے عیسائیوں کا مجوسیوں کا چلو چلو چلو ہاں جی نیچریوں کا خدا سکولیوں کا وہ بھی آپ نے گنوایا ہے کہ نیچریوں کا خدا کیسا ہے, پھر آگے قادیانیوں کا خدا کیسا ہے, رافضیوں کا خدا شیعوں کا کیسا ہے, پھر آپ نے وہابیوں کا خدا گنوایا ہے, بتایا ہے کہ ان کا خدا کیسے ہے. صفحہ نمبر 745 پر وہ آپ جو لکھ رہے ہیں میں عبارت پڑھتا ہوں, وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے, کیا لفظ ہے؟ تو اگر اے وہابی تجھے سن کر یہ باتیں کفر لگ رہی ہیں تو پھر سمجھ لے تیرا مذہب کفر والا ہے, کہ ایسے کو خدا تو تو مانتا ہے, اعلیٰ حضرت تو اپنے خدا کو نہیں کہہ رہے, تو نے جو مظلومہ خدا بنا رکھا ہے لانتی کا بچہ, تو نے جو مظلومہ خدا بنا رکھا ہے اپنے زوم کے مطابق, اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا خدا ایسا ہے, ہم اہل سنت کا خدا ایسا نہیں. سبحان اللہ, اب سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا, وہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ وہابیوں کا خدا جو ہے نا ہر عیب ہر نقص ہر برائی ہر جرم اور ہر فساد بلکہ ہر کفر کرنا اس سے ممکن ہے لیکن کرتا نہیں ہے, پرہیز کرتا ہے کیونکہ اس کی وہ کہتے ہیں شان کے لائق نہیں ہے, ویسے کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں, ممکن ہے اس سے, بہرحال یہ محال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ایسے کام ہونا محال. اگلے دن یہ بات ہوئی میری پشاور وہابیوں کے ملا کے ساتھ, اس کا نام بشیر تھا غالباً, وہ حیات آباد پشاور حیات آباد کے اندر مدرسے کا وہ آخری سال کا لڑکا تھا, سور ڈینٹ تھا ان کا, تو اس کے ساتھ میری بابو وہ خنزیر کہنے لگا, اللہ تعالیٰ زنا چوری ڈکیتی سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے, کیوں؟ دلیل کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, لہٰذا اس پر بھی قادر ہے. تو کتے کو بچے ٹھیک کہتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ فرمایا کرتے تھے بھائی بچوں کو پہلے عقائد اور شریعت سکھاؤ بعد میں حافظ قرآن بناؤ. سبحان اللہ, کیوں کہ وہ لڑکے تھے عربی لوگ, تو عربی لوگ جو ہیں وہ بڑا موٹا مطلب جو ہے وہ تو ظاہری مطلب تو وہ خود بخود سمجھ لیتے ہیں, تو بچے جب ظاہری مطلب قرآن کا سمجھتے تو انہوں نے قرآن کے معنی مطالب جو اندر کے اصل ہیں مراد ان تک تو انہوں نے پہنچنا نہیں تھا, جب نہیں پہنچنا نہ تو خود گمراہ ہوتے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں, ان کو پہلے شریعت سکھاؤ بعد میں عقل بناؤ, اور ان لائنوں کے اندر شریعت سیکھتے شریعت کا پتہ نہیں ہوتا ان کے, تو بڑوں کو پتہ نہیں ہے اصول شریعت کیا ہے, تو اس وجہ سے یہ جاہل کے بچے خدا کو سمجھتے ہیں, خدا جسم بھی ہے اس کا پتہ نہیں کیا کچھ ہے, پھر یہ کہتے ہیں خدا ہر وہ مجھے کہنے لگا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں پر الزامن کہا ہے, الزامن یہ کہا کہ تمہارے مذہب سے یہ لازم آتا ہے کہ تمہارا خدا ایسا ہے جی جو تھرکنا نٹ کی طرح قلعہ کھیلنا عورتوں سے جماع کرنا لواطت جیسی خبی, کیونکہ جب تمام جرائم اور بے حیائیاں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن مانتے ہیں تو اللہ حضرت فرماتے ہیں تمہارے یہ سب خدا سے ممکن ہے, ہاں کرتا نہیں ہے ممکن ہے, فرمایا یہ تمہارا خدا ہے. اور ہمارا خدا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک, جس کی شان یہ ہے کہ ایسے لعین کام اس کے ذات پاک سے ہونا محال ہے, محال بالذات ہے, ناممکن ہے, ناممکن ہے. سبحان اللہ. اور عجیب بات بتاؤں, اس وہابی خنزیر کی میرے پاس کیسٹ میں بری ہوئی ہے, وہ مجھے کہنے لگا یار تو بتا تو زنا کر سکتا ہے کہ نہیں, عربی میں گفتگو ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس نے کہا تو زنا کر سکتا ہے, میں نے کہا میں تو کر سکتا ہوں, کہتا اگر تو نہ کرتا تو تیری تعریف ہوتی, تو خدا بھی کر سکتا ہے, مجھ میری مثال دے کر کہنے لگا تیری طرح خدا بھی کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں, اسی وجہ سے تو اس کی تعریف ہے. اس کو میں نے صرف اتنا کہا, میں نے کہا شاباش, کیسا عجیب خدا بنا رکھا ہے تو نے کہ جو جس کو بندوں پر قیاس کر رہا ہے. لاکھ لانا تو تمہارے عقیدے پر کہ بندوں پر قیاس کر رہا ہے تو. خالق تو لانتی, تیرے جیسا لانتی کون ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو اعلی حضرت نے وہابیوں کے خدا کی یہ صفتیں بتائی ہیں, تو اعلی حضرت کافر نہیں. جن کے خدا جنہوں نے خدا اپنے میں یہ صفتیں بنا رکھی ہیں وہ کافر ہوں گے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اگلا سوال اس نے لکھا ہے جی, یہی ہمارا مذہب ہے, اسی کا اعتماد ہے. خدا کے متعلق ایسے نازیب الفاظ استعمال کرنے والا مسلمان ہے؟ ایسے الفاظ نازیبا استعمال کرنے والا کہ خدا یہ کام کر سکتا ہے, ممکن ہے اس سے, ہمارے نزدیک اس پر خدا کی لعنت ہے, وہ کفر کا مرتکب ہے. اور جو اس کی باتیں نقل کرے وہ کافر نہیں ہوتا, کیونکہ نقل کفر کفر نہیں ہوتا. ایک حوالہ لکھا ہے مفتی, اگلا جواب توجہ, مفتی نظام الدین ملتانی حضرت عیسیٰ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں, دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہا. امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہو. اچھا, فیل ادھر لکھا ہوا ہے, وہ مولانا ذیل زبا فعل لکھا ہے عین کے ساتھ. حضرت لڑکا فیل ہو گیا, فیل لفظ ہے یہ کے ساتھ, لیکن ویکھ اس خبیث کا کام, دیکھ اندھے کے بچے کا, اس کو حیا نہیں آتی. امام احمد رضا پر زبان درازی ہو رہی ہے, کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, اور فعل اور فعل لکھنے کا پتہ نہیں ہے. اور ڈنگر تیرے بڑے ڈنگر ہی ایسے ہیں, تو بھی ایسا ہی ہوگا. امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں. اب آگے حوالہ دیا ہے انوار شریعت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38. انوار شریعت جو تمہارے پاس چھوٹی سی پڑی ہوئی ہے, اس کی 2 جلدیں ہو گئی ہیں, اور صفحہ نمبر 38 وہ پوری میرے خیال میں 38 صفحے پر مشکل ہوں گا. وہ ایک راہ مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ احکام شریعت لکھنا چاہتا ہو. اعلی حضرت دی, اعلی حضرت نال کی تعلق ہے انوار شریعت دا؟ قسمانو کھاوے اور دے سی ذمہ دار ہے اعلی حضرت دے. تیسرا نمبر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کی شان میں ایسی گستاخی اچھا ہوگی. اوترے نو نمبر پان دے پتہ کو. حیات و وفات سیدنا عیسیٰ کی بات چھیڑتے ہیں, جو خود ایک فرعی سہل خود مسلمانوں میں ایک نو کا اختلافی مسئلہ ہے, جس کے انکار یا اقرار کفر تو درکنار دلال بھی نہیں. اعلی حضرت کے رسالے کا حوالہ دیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. قادیانیوں کے خلاف جواب لکھا ہے, الجراز الدیانی, الجزاء الدیانی دا جراز الدیانی ہے. حیات وفات حضرت مسیح کا مسئلہ قدیم سے مختلف ہی چلا رہا ہے, اعلی حضرت فرما رہے ہیں, مگر آخر زمانے میں ان کے تشریف لانے اور دجال لائن کو قتل کرنے میں کسی کو کلام نہیں. اب جاہل کٹے کا بیٹا الٹا یہ کہہ رہا ہے, اعتراض کر رہا ہے اعلی حضرت پر کہ جی قرآنی فیصلے کا انکار نہیں کیا انہوں نے, یہ بات کہی. ہاں ہاں ہاں, یہ تیرے فیصلے کا انکار ہے اور تیرے باپ کے فیصلے کا انکار ہے, اس کو قرآن کے فیصلے کا انکار نہیں کہہ سکتے. سمجھ آ گئی؟ یہاں پر میں نے جو جواب میں مختصر لکھا, تمہاری جہالت کا کوئی علاج نہیں. کیا لکھا؟ اگلا سوال لکھ رہا ہے, حکومت برطانیہ مسلمانوں نے ہند کے واسطے رحمت خداوندی کی حیثیت رکھتی ہے. اچھا بھائی, یہ عمر خطبات حکیم الاسلام, خطبات حکیم شیخ الاسلام طیب والی آبا سے رکھ دیتے ہیں, یہ والا آخر میں گا چنگا. تو میں حکومت برطانیہ مسلمان ہند کے واسطے, مسلمان ہند کے واسطے, مسلمانان ہند بھی لکھ سکیا, رحمت خداوندی کی حیثیت رکھتی ہے. اس حکومت نے یہاں کے تمام فرقوں میں امن پیدا کر کے ان پر احسان عظیم کیا ہے, لہذا اس کے خلاف جہاد و قتال کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ حوالہ دیا ہے رسالہ الامارت والجہاد, تلخیص و رسالت الامارت والجہاد. یہ اعلی حضرت کے رسالہ ہی نہیں ہے, نہ اعلی حضرت کی کتاب ہے. سوال یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے, اس کو کہتے ہیں چور مچائے شور. ایک یہ کہتے ہیں, دوسرا کہتے ہیں کہ جھیٹو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت, جھیٹو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت, سب پہ سبقت لے گئی ہے بے حیائی آپ کی. یہ کیا عجیب یعنی سینہ زوری ہے کہ عبارت دیوبندیوں اور وہابیوں کی اور لگا دیا اللہ حضرت کے نام. وہ کتے تمہیں شرم نہیں آتی اعلی حضرت کی ایسی عبارت دکھا دے, میں تیرے مذہب پر آ جاؤں گا اور میں تمہاری عبارتیں یہی بیان ہی انہی الفاظ کے ساتھ دکھاؤں تو پھر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والی بات ہے. ہاں جی سمجھ نہیں آ رہی, بولنا نہیں. تو بھائی یہ رسالہ, یہ اس طرح کے وہابی خنزیر جو ہے نا, دجال لوگ ہیں نا جو خدا کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھتے ہیں, اپنے لیے تو فرض جانتے ہوں گے. میری بات کو سمجھو, وہابی خدا کے لیے جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ جو اتنا پاک ذات کے لیے جھوٹ کو ممکن سمجھتے ہیں اپنے لیے تو فرض ضرور سمجھتے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ تو اس وجہ سے جھوٹ بولنا ان کے لیے کیا ہے؟ جو موضوع میں نے لگایا تھا وہابیوں پر قیامت, حرام, چپ. موضوع جو میں نے وہابیوں پر قیامت لگایا تھا اس کے اندر میں نے ان کی اس مکاری اور فریب دہی کو میں نے ننگا کیا تھا کہ دیکھو ان کا جھوٹ اور بہتان کی کتابیں ہوتی نہیں ہیں, ایسے بنا دیتے ہیں, یا ہوتی ہیں کسی اور کی اور لگا دیتے ہیں اعلی حضرت کے نام. خیر یہ وہابیوں, میں صفا بتا دیتا ہوں, اس وہابی کو کہنا اگر اپنے باپ کا ہے تو اس کو پڑھنا اور پھر رابطہ کرنا اپنے خنزیروں سے کہ بتاؤ اس کا کیا جواب ہے. تذکرۃ الرشید ان کی کتاب ہے دیوبندی, عاشق الہی مرٹھی. یہ رشید گنگوہی کا خلف الرشید خاص ہدایت یافتہ مقبول منظور نظر شاگرد ہے. تذکرۃ الرشید جس کی کتاب ہے اس کے پہلے حصے میں صفحہ نمبر 76 ہے نا, 76 75 76, ہاں جی, الزام بغاوت اور اس کی حقیقت. یہ سارا عنوان, یہ عنوان دیکھ, اس کے نیچے سارا جتنا اس نے لکھا اس کو کہو پڑھ لے اور دیکھ لے کہ تمہارے دیوبندی وہ وہابیوں کو انگریزوں کو رحمت اور خدا کے برابر سمجھتے ہیں یا جو بریلوی ان کو مانتے ہیں اور ان کے انگریزوں کے آگے, یعنی اعلیٰ حضرت بریلوی کو آج کی تو ہم نے بات کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ انگریزوں کے خیر خواہ ہیں یا یہ دیوبندی خیر خواہ ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. اور اگر آپ ایسا کریں کہ میرا ایک موضوع ہے انگریزوں وہابیوں انگریزوں انگریز پرستی, انگریز غلامی اور انگریز پرستی, وہ سنو ان کو, اس کو بھی سناؤ, اس کو کہو اس کا جواب لیا چشتی کہتا ہے میں وہابی ہو جاؤں. سمجھ نہیں آ رہی, پڑھیا پوتھا موڑ بھی لب جائے تو دنیا سمجھ لگی. اگلا جناب, یہ شعر لکھنے والا حضرت, تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا, تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اتلی تھر تھرا کر گر گیا وہ جی ایدے ہون ایدے اس جاہل دے پتر دا جڑا اعتراض ہونا ہے, وہ مجرے دا لفظ آیا تو وہ کہہ رہا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا. ویکو بیت اللہ کا مجرا کرن لائن ہوں بغیرت دے بچہ نو اینا نہیں پتا بھی اونتری دیا مجرے دا لفظ پنجابی دا تیری دا ہو رہے ہندی دا ہو رہے. مجرا تعظیم نو آخدے نے, ہندی زبان تعظیم نو آخدے, تے مجرا پنجابی اچ آ جڑا کنجر نچنا ہوندا ہے اینوں آندے نے او لانتیا تو پنجابی ہے ساری دیہاڑی زندگی جو کنجر گھر نچاوندا رہیا تے جویں سکولاں وچ نچدا رہا تساں ایو مجرا اوتھے سمجھی کھڑا ہے ایسی عجیب گل ہے پنا مراد بے ایمان ہے دا مان ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ تعظیم کے لیے جھک رہا تھا یہ تو اسی طرح ہی ہے جی کوئی آکھے ایویں دے ایویں دے سور ایویں ہی آکھن گے کوئی آکھے جناب جی جد دا مانا ہوندا ہے دادا نانا آؤ میں ثابت کرنا اللہ دا دادا نانا وہ نہ مراد کتے آکھے نماز پڑھنے اسی کہنے وا تعالی جدو کا او دا مانا ہے تیرا دادا بڑا وڈا ہے انہوں نے کہا کتے دا پترا یہ مسلمانہ دی نماز ہے یہ کوئی یہودیاں عیسائیاں دی نہیں او لانتیا جد دا مانا ہوندا ہے شان تعالی جدو کا تیری شان بڑی بلند ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے انہیں اندہ بکواس کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے بے لگامے جو ہے سور دے بچے کی بندہ انہوں کرے جو مرضی ٹان ٹان کرن اگے پھر یہ ہوئی بکواس ہے کرتا ہے پہ آلہ حضرت سرکار دے شیر پاک دے ہوتے جھکا تھا مجرے کو عرش آلہ گرے تھے سجدے میں بز میں بالا پھر ہوتے مجرے دا لفظ ہوئی دے آکے تھے یہ جندے کٹانا نہ برا آیا ولی کیا مرسل ہیں خود حضور آئیں ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری واز کی مجلس ہے یا غوث اعلیٰ حضرت سرکار غوث پاک دی منقبت کے اندر فرمایا کہ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں ولی کیا ہیں آپ کی تو واز آپ کے واز کی یہ شان ہے کہ انبیاء آتے ہیں خود سید الانبیاء آتے ہیں او دیکھو نبی وہ بے غیرت منافق بے ایمان یہ بتا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں سید الانبیاء نے نماز پڑھی ہے لانتی کیا کہے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الانبیاء کے امام بن گئے وہ بےمان اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی وہ مبارک محفل ہے کہ وہ آتے ہیں اب یہ تو نہیں بتایا کس لیے آتے ہیں وہ لانتی پھر تقسیم خود بخود سمجھ آ جائے گی ہر مومن کو کہ جو اولیاء ہیں وہ فیض لینے کے لیے آتے ہیں جو انبیاء ہیں وہ فیض دینے کے لیے سبحان اللہ وہ کتے کا بچہ کو بنتی ہے کہ انبیاء آئے اور فیض لینے کے لیے آئے کون سی بات لینے کے لیے انبیاء انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں وہاں پر وہ آتے ہیں لینے کے لیے اب میری محفل ہو اور حضرت صاحب بیٹھے رہے میری تقریر میں تو کوئی فدو ہی سمجھے گا کہ وہ حضرت صاحب اس کی محفل میں آ کر فیض لے جاتے ہیں وہ بدو وہ فیض دینے کے لیے بیٹھے استاد جب کہتے ہیں نا ادھر دیکھو استاد بیٹھے محفل میں کہتے ہیں میں ان کو سبق سنا رہا ہوں تقریر کرنے والا کیا کہتا ہے اپنے استاد کو سبق یہ تو نہیں کہتا کہ حضرت مجھ سے لے رہے ہیں وہ جن نے سن دینا اس لیے جی سنا والے وہی بڈے اج تو بعد انہوں نے وڈا کیا کرو جی بڈے نے انہوں نے چھوٹا کیا کرو کیونکہ بچ جو آ گئے سمجھ لگی قوم یہ مشت زن قوم ہے اس کو دین نہیں سمجھ آ سکتا وہابی دیوبندی جو ہے نا مشت زن قوم ہے اگلی بات لکھی ہے جی انجام وہ آغاز رسالت باشد اس کا جواب میں نے دیا ہے آپ کو معلوم ہے سمجھ ان کتے کو بچوں کو آتی نہیں ہے اتنے جہل ہے لانتی ہے ایسے اعتراض کرے وہ سمجھو تو نہیں بے غیرت اپنی بے سمجھی کو اعلیٰ حضرت پر تھوپ دیتے ہو کیسی عجیب بات ہے علماء کے نزدیک پہلے دو اشعار میں خانہ کعبہ اور عرش اعلیٰ کی گستاخی کی گئی ہے وہ علماء جو ہے نا وہ کوئی موت کے کنویں کے خسرے ہوں گے علماء نہیں ہوں گے ان کو علماء کہہ رہا ہے جس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کتے کے بچے کو کہ مجرے کا معنی ہندی زبان میں کیا ہے اردو میں کیا معنی ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ الو کے بیٹے ہیں حضور کی گستاخی اور شیر نب ختم نبوت کا انکار ہو گیا چلو اشعار کی تشریف فرمائے تاکہ احمد رضا خان اور اس کے پیروکاروں کا عقیدہ واضح ہو جائے. آپ ان اشعار سے متفق ہیں؟ میں متفق ہوں بالکل, اور جو ان سے متفق نہیں اس کو خود سمجھتا ہوں. انبیاء کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں ملفوظات حصہ فلاں. میں ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ انبیاء علیہ السلام یا جتنے مومنین ہیں وہ جنت میں ہم بستری کریں گے اپنی گھر والیوں سے؟ یار ویسے شرم کی بات, عجیب بات لگ رہی ہے, جنت میں یہی کام ہوگا؟ نہیں, یہ ان کی شان کے خلاف ہے, یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. یہ صرف وہابیوں کی شان کے مطابق ہے کہ مدرسے کے اندر لونڈے بازی بھی ہو, رنڈی بازی بھی ہو اور مولوی بازی بھی ہو. مولوی بازی کا مطلب یہ ہے کہ ادھر رشید گنگوئی ہو اور ادھر قاسم نانوتوی ہو اور ایک چارپائی ہو, ٹانگ اوپر آئے اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ایسے چس لے اور وہ کہے کیا کر رہا ہے, لوگ دیکھ رہے, دیکھنے دو جو کچھ دیکھتے ہیں, ہم کیا کریں, پوری دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب حضرت پر چڑھ رہے ہیں فحل. ہاں جی عمر, ينزل فحل على الفحل, سان سان پر چڑھ رہا ہے. اس کو کیا کہو گے؟ نزا ينزل نزون ينزل فحل على ال وہ بے غیرت انبیاء علیہ السلام تو انبیاء رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من رياض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران, فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور کتے جب یہ جنت کا باغ ہے تو جنت کے اندر اہم بستری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیم کی قبور تو ہوتی ہی جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سونے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی, جو میرے گھر کے درمیان, و منبری, اور منبر کے درمیان والی جگہ ہے, یہ ساری جنت کا باغ ہے. جنت کا بزرگان دین فرماتے ہیں قیامت کے روز یہ حصہ اٹھا کر اس کو جنت میں رکھ دیا جائے گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا اس جگہ سمیت جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات سنو, أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ہمارے علماء لکھتے ہیں یہ مرنے کے بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے جب یہ انعام والے لوگ فوت ہوتے ہیں تو یہ اپنے دوستوں, یہی نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ مل جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت سیدنا بلال نے فرمایا جب ان کے گھر والے رو رہے تھے, وقت وصال رو رہے تھے, انہوں نے فرمایا قلعے مطلب کیوں روتے ہو؟ نلقا غدن محمد و صحبہ, ہم کل انشاءاللہ محمد اور ان کے صحابہ سے ملیں گے. میں خوش ہو رہا ہوں تو رو رہی ہے, میں تے اپنے بیلیاں کول چلیا وا, یارہ سنگیاں کول چلیا وا, میں اپنے آقا کول چلیا, تو ایویں رون لئی؟ حضرت بلال نے فرمایا سمجھ لگی. تو انہوں نے پوچھا لانتیا میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دے ازواج مطہرات اہل بیت کرام یہ سب صحابہ حضور دی کچہری وچ بیٹھے نے, واہ بھی چتر کھان دے کلیا وے نہ سمجھ کے انہاں او تے حضور دی کچہری وچ بیٹھے نے, واہ بھی کلیا چتر کھان دے جتے جتے قبر پیا واری نہیں پی اوندی کلے. سمجھ لگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے مقام مرتبے کے مطابق سب تمام نے جب موجود نے تو یہ ہم باشی شب باشی فرمانا, اس کو کہو کتے جیسے جنت میں معیوب نہیں ہے اسی طرح ان کی قبریں جنتوں کے باغ ہیں, وہاں پر بھی ان کے لیے معیوب نہیں ہے. اور پھر ان پر چھتر مارتے ہوئے میں بات کرتا جاؤں, یہ ہمارے علماء, یہ زرقانی شریف پڑی ہوئی ہے, یہ شرح زرقانی کے اندر ہمارے علماء نے لکھا ہے, ہمارے اعتقاد کے اندر یہ بات ہے کہ یہاں پر یہ موجود ہے, یہ جلد نمبر ہے جی 5, یہ وہ زرقانی ہے جو دار المعرفت بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے, اور جناب جی جلد نمبر 5 ہے, اس کے حاشیے پر ابن قیم الضال والمضل کی زاد المعاد ہے, صفحہ نمبر 334 پر آپ لکھ رہے ہیں, بل یکون لہا بل وقت لفا وقت لفا, اس سے بھی پہلے پڑھوں, وکذلک الصفات المذکورہ فی الانبیاء لیلۃ الاسراء کلھا صفات الاجسام کلھا صفات الاجسام ولا یلزم من کونها حیاۃ حقیقیہ ان تكون الابدان معها كما كانت في الدنيا من الاحتياج الى الطعام والشراب وغير ذلك من صفات الاجسام, یہ مواهب کی عبارت ہے, لان حتى لا يرد عليهم انهم ياكلون ويشربون مما لا نشاهد, وفي الفتاوى الرمليه ان الانبياء والعلماء والشهداء والعلماء لا يبلون والانبياء والشهداء ياكلون لا يبلون والبالج جبلا ہے نا والله لا يبلون الانبياء والشهداء والعلماء لا يبلون لا يبلون لا بل يبلى يبلجون اور کہ يبلجون يبلون پڑھنا سمجھ نہیں آ رہی. تو بھائی والانبياء والشهداء ياكلون في قبورهم ويشربون ويصلون ويصومون ويحجون ويحجون واختلف هل ينكحون نساءهم ام لا ويثابون على صلاتهم وحجهم ولا كلفة عليهم في ذلك بل يتلذذون وليس هو من قبيل التكليف لان التكليف انقطع بالموت بل من قبيل الكرامة لهم ورفع درجاتهم. سمجھ آگئی کہ بھائی کی نہیں آئی؟ تو آپ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ ہمارے علماء متفق ہیں اس بات پر, تمام ائمہ علماء تمام مذاہب کے, کہ انبیاء علیہ السلام کھاتے ہیں قبروں میں, پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ سب کام وہ کرتے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں. اچھا اب بات کو سمجھنا, کیسی عجیب بات ہے, وہابی کھانے پر غصہ نہیں کیا, پینے پر غصہ نہیں کیا, روزہ رکھنے پر غصہ نہیں کیا, یہ ہم باشی پر شب باشی پر غصہ کر لیا, خیر ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہونا نسا معاملہ, فرمایا پھر ہمارے علماء کا آپس میں یہ اختلاف ہے کہ وہ اپنی گھر والیوں سے ہم بستری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یعنی کیا مطلب ہیں تو بیویاں پاکیں ان کے پاس جیسے میں لگی. تو فرمایا یہ تم اب بتاؤ, اس خنزیر سے کہو, اپنے دیوبندیوں سے کہو, یہ ہمارے علماء آل سنت جو ہے عرب والے یہ سارے لکھ رہے ہیں, تو پھر اعلی حضرت پر کیوں برستے ہو؟ برسنا ہے تو ادھر برسو. سمجھ نہیں آ رہی؟ آج کے بعد ان خنزیروں سے کہو پتا, تم نے حوالہ جب دینا ہے نا تو ملفوظات کا نہیں دینا, زرقانی کا دینا ہے کہ دیکھو زرقانی میں لکھا ہے. کس میں؟ زرقانی شریف میں لکھا ہے, شرح مواہب زرقانی میں لکھا ہے کہ وہ ہم بستریاں کرتے ہیں. اس میں اختلاف ہے, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, یہ بات ادھر لکھی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ لہذا حوالہ اس کا دو تاکہ چتر کھاؤ. ہاں جب سیدھا حوالہ ادھر جائے گا تو لوگ بھی کہیں گے بغیرت کا بچہ تو اعلیٰ حضرت کا پر کیوں پڑ رہا ہے. خیر ہے, سمجھ نہیں آ رہی. اگلا کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا, ہیوی ہو گیا. بس ازواج, ہاں یہ ہے ملفوظہ. کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا گستاخ نہیں ہے؟ نہیں جی, یہ گستاخ نہیں ہے. ہاں جی, وہابیہ دیوبندیہ گستاخ ہیں, آپ بھول گئے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق یہ عقیدہ اہل تشیع کا ہے. تو اگر اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے, بات نہیں سمجھ آ رہی, تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شیعہ تمہارے پرانے بیلی باپ ہیں, یہ مجلس حمل تمہاری بنی ہوئی. سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات, بلکہ تمہارا رشید گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھ رہا ہے کہ شیعوں کو جمہور علماء کافر نہیں سمجھتے, تو تم ان کو کافر ہی نہیں سمجھتے, تمہارے تو بھائی ہے. اگر کسی بھی عبارت کے متعلق آپ کا یہ موقف ہے کہ عبارت اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے, ایسی عبارت یا شعر جس شخص کے بھی ہوں اس کے متعلق فتویٰ عنایت فرمائے کہ ایسے عقائد رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے. میں نے جو وضاحت کرنی تھی کر دی ہے, آگے کچھ کہنے کی ضرورت اور حاجت نہیں. آخر میں اس کو سائل کو جیتے جی دفن کرنے کے لیے ناچیز ایک حوالہ پیش کرتا ہے. میلاد کے متعلق اس نے پہلا سوال کیا تھا, تو میں اس کی کتاب, ان کے مذہب کے بڑے کی کتاب, ہاں جی, قاری محمد طیب قاسمی, جو کہ قاسم نانوتوی کا پوتا تھا, مدرسہ دیوبند کا کیا تھا, محتمم, قاری طیب اس کا نام تھا. کیا ہم تو قاری خبیث کہیں گے, لیکن نام اس کا قاری طیب تھا. تو اس کی پہلی جلد ہے, کتاب کا نام ہے خطبات حکیم الاسلام, مکتبہ لدھیانوی کی چھپی ہوئی ہے کراچی سے. ہاں جی, تو صفحہ نمبر اس کے 27 پر جو لکھا ہوا ہے نا, اس کو کہو کہ جو فتویٰ ادھر تم نے لگانا ہے نا, وہی ادھر لگانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے پہلی میں. پہلی بزرگان محترم, یہ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جلسے میں, بزرگان محترم, یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے. گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسات کا ذکر کیا جائے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر عین عبادت ہے, اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاعت اور قربت ہے, اور سارے کمالات برکات کا سرچشمہ ہے. اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی ہے. تو میں اس وقت میلاد نبوی ہی کے بارے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا, اور اسی مناسبت سے یہ چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی. میں چاہیے چاہتا ہوں کہ میلاد کے سلسلے میں آپ بھی, چونکہ ولادت کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں, ولادت کا ذکر بھی کروں, لیکن میں ایک ولادت کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتوں کا ذکر کروں گا. ولادت نبوی جسمانی اور روحانی, دو ولادتیں. وہ ہم تو ایک میلاد کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دو میلاد مناتے ہیں, ایک جسمانی مناتے ہیں ایک روحانی مناتے ہیں. اس کو کہو جو بدعتی لانتی جو کچھ کہنا ہے, اپنے دیوبند والے اور قاسم نانوتوی کے پوتے سے لے کر بعد والے سارے خنزیروں کو کہے, اور بعد کے اندر اگر بچ جائے تو اس کو اپنی طرف لوٹا لینا. ٹھیک ہے نا؟ چلو جی, یہ میں اس واسطے پڑھیا صرف تہاڈے تو نسونا, ہن تہاڈے ہل نہیں انشاءاللہ لگا, باقی ہن جواب دی کوئی ضرورت نہیں ہے, خبردار منیا جانا اے پڑھ دے میرے. اصل جی تانوں خوشخبری ہوے, اے دوست جڑا بیٹھا نہ بیٹھا, اے کی سن بل دوبل ہن نہ وچ سارا رے انہاں دی تے چلے چلے وی نہ آندے دے چلے لاند رہے نے جے وہ تے دیوبندی اچ رہے نے, تے ادھروں سن کے کس طرح دے انہاں نوں ہدایت ملی اے نکلا ہے. ہوں وہ مردے نے بھی ایڈا پڑیا پوتا مندہ نکل گیا ساڈے چوں, پھر انہاں ہن آئے دن سوال اینوں کر تنگ کر ادھروں کراؤ, ویکھو بریلوی جاندے نہیں فلاں نہیں جاندے, انہیں پھر ایک نے سوال لکھ کے دیتے تھے تائیں لین دے پڑھنے بچانا آتے میں کوشش کی تھی چلو کر دے صاحب روٹ جاؤ ہر سالہ ادھر بے چھوٹ یعنی تیمم دا باب ہے نا کتاب التیمم میں رسالہ باب العقائد والکلام اعلی حضرت نے آپ بڑی زبردست چیز ہے کہ فلانے فرقے دا خدا کیویں دا فلانے دا کیویں دا